श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है, परम सत्य है। वे सबके नियंत्र है, सबके प्रभु है, परंतु जिसलिए इस भौतिक जगत मायिक जगत है, इसलिए कि हम जो सब जीव है कि हमारा एक ही धर्म है श्री कृष्ण के कमल चरण की सेवा करना, इस बात हम स्वीकार नहीं करते और इसलिए हम जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के भौतिक क्लेशों मिलते हैं। तो श्री कृष्ण परम सत्य है। सत्य क्या है? कृष्ण। और हमारा सत्य संबंध है कृष्ण के साथ, सेवा संबंध। वो सेवा आनंदमय है, रसमय है, प्रेममय है। सब जीव का मूल स्वभाव है आनंदमय, परंतु जिसलिए हमें भूल किया है कि हम कृष्ण का दास है, इसलिए हम प्रयास करते हैं जगत के स्वामी होना, जो संभव नहीं है। तो खाली यही छोटी बात समझना चाहिए, मैं जगत के प्रभु नहीं हूं, मैं भरूच के प्रभु नहीं हूं, मैं अपना परिवार के प्रभु नहीं हूं, मैं प्रभु तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं दास हूं, दासानुदास कृष्ण के शुद्ध भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक। यही उपलब्ध, यही समझना सत्य है। तो ये मायिक जगत है और इस मायिक जगत में हम जन्म जन्मांतर भूल करते हैं हमारा मूल धर्म क्या है। हम भगवान श्री कृष्ण को भूले और सच धर्म कि मैं कृष्ण का दास वो भी भूले, और हम इस प्रकार अनेक अनेक असंख्य भूल धारणा के बीच में हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के अलावा सब लोग सब कुछ जो बोलते सब कुछ भूल है। और ये बातें के मूल आधार है भूल धारणा। कैसे? एक उदाहरण है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो सरल प्रश्न है, सब जानते, नरेंद्र मोदी। तो ये बात सच है, लेकिन सनातन सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद दूसरा मुख्यमंत्री होंगे और गुजरात भी नहीं रहेगा, भारत तो नहीं, पूरा जगत का प्रलय होगा। तो उस समय गुजरात कहाँ होगा? कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, इस जमीन जो हम बोलते हैं गुजरात वो भी नहीं रहेगा। तो सब इस पूरा भौतिक जगत अनित्य है, असत्य है, भगवान कृष्ण सत्य है क्योंकि वे सदैव गोलोक धाम में रहते, जिसमें सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, केवल आनंद चिन्मय रस होते हैं। तो हम हमारी बहुत बहुत भूल धारणा है। पहला है कि इस शरीर में हूं, आप कौन है? हु गुजराती चू, तो आप गुजराती है। यदि आपकी उम्र 50 साल है तो 60 साल के पहले, 80 साल के पहले आप कहा थे, और 50 साल के बाद आप कहा होंगे? मैं नर हूं या मैं नारी हूं? तो ये सब भूल धारणा है। मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, यही समझना चाहिए। परंतु इस जीवन में हम ऐसे सोचते, मैं गुजराती हूं या मैं यूपी वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं धोबी हूं, और इस जन्म के पश्चात हम दूसरा शरीर धारण करेंगे। उस समय शायद हम सोचेंगे मैं कुत्ता हूं, यदि हम कुत्ते का शरीर मिलेंगे, जो संभव है। जो लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुत्ते जैसी चेतना से चलते हैं, तो उसका काम का फल के अनुसार कुत्ते का शरीर मिलते है। और यदि हम पाकिस्तान में जन्म लेंगे, फिर हम सोचेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, भारत हमारा दुश्मन है। तो ऐसे कर्म चक्र संसार चक्र ऐसे चलते है, एक भूल धारणा से दूसरा, और ऐसे कर्म चक्र सदैव चलते रहते हैं। और जैसे गाड़ी में, कार में पेट्रोल डालना चाहिए जिससे कार चलाना संभव हो, तो कर्म चक्र कैसे चलते रहते? भूल धारणा ईंधन है, भूल धारणा। अनित्य उपाधियों से हम चलते रहते। अनित्य उपाधि का मतलब मैं गुजराती हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चों है, ये मेरा कुत्ता है, ये सब, ये मेरा घर है। तो ये सब भूल धारणा है। कितना भूल धारणा है जगत, असंख्य। एक और भूल धारणा है कि सब धर्म एक ही है, आप जो भी करते हो, जो भी विश्वास करते हो, तो सब एक ही है। परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम वास्तव भगवान को मानते, श्री कृष्ण भगवद गीता की वाणी, वेद वाणी के अनुसार, और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करेंगे, हम गोलोक धाम जाएंगे। और यदि हम देव देवियों की पूजा करेंगे, हम देव देवियों के पास जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान, श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, कि जो देव देवियों के उपासक है तो देव लोग जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, हा, जो पितृ के उपासक है तो पितृ लोग जाते, भूतानी ये न भूतेज, ये न भूतेज, यो जो भूत के उपासक है तो भूत बन जाते। और मध्याजिन ओ पी अंतिमा, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे उपासक है तो मेरे पास आते हैं, और जो आज के तथाकथित कल्पित भगवान के उपासना करते हैं, ऐसे लोग की गति क्या होगी? तो गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, परंतु समझना चाहिए कि मिथ्या धर्म पालन करने से सच फल प्राप्त करना संभव नहीं है, तो ये सब समझना चाहिए। लोग जो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब खाते हैं, और लोग जो शुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण को पत्रम पुष्पं फलं तयम फूल फल जल पत शागा भगवान कृष्ण को अर्चन विधि से अर्पण करते हैं और श्री कृष्ण का प्रसाद की सेवा करते हैं, तो ये दो प्रकार के लोग तो एक ही फल नहीं मिलेंगे। ऊर्ध्वंग चंति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधोग चंति तामसः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि लोग जो सत्वगुणी है ऊपर जाते हैं। सत्वगुण मतलब शुद्ध रूप से जीवन बीतना। जो रजोगुणी है मध्य स्थल पर रहते, रजोगुण का मतलब जिसमें भौतिक कामने बहुत होते हैं, और तमोगुणी लोग मतलब जो बड़े पापी लोग हैं और कुछ भी धार्मिक नियम पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग की गति निम्न होगी। तो सब कुछ एक ही नहीं है, सब पंथा एक ही नहीं है। तो हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से संयुक्त है, हम परम सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो वेद वाणी के सारांश जो भगवद गीता श्रीमद भागवत में है, तो ये हमारा विश्वास नहीं है। सब कुछ जो गीता में है वो वैज्ञानिक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम इदम वक्षाम यशेषतः यद ज्ञात वा नेह भूय न्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं अभी तुमको ऐसे ज्ञान और विज्ञान कहूंगा जिससे तुम्हारा और कुछ अवशेष और कुछ बाकी अज्ञात नहीं रहेगा। मतलब ये भगवद गीता ज्ञान समझने से हम सब कुछ समझ सकते हैं, अर्थात भगवद गीता ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो वो पूर्ण ज्ञान क्या है? कि भगवान है, उनकी शक्तियां हैं, उनकी तीन मुख्य शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति मतलब वो आध्यात्मिक जगत, और श्री कृष्ण के पार्षद गण शुद्ध भक्तों जैसे नंद बाबा, यशोदा माई, रुक्मिणी देवी, देवकी, वासुदेव, ये सब श्री कृष्ण के सनातन पार्षद है। वे सब श्री कृष्ण के अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति है इस भौतिक संसार। भूमिरापो नरो वायु खंगमनो बुद्धिरे विचार अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टद। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार आठ प्रकार के मुख्य धातु या तत्व से घटित है। भूमि आपो मतलब जल, भूमि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांच स्थूल भूतत्व है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म है। तो इस भौतिक संसार जड़ प्रकृति से घटित है और वैकुंठ जागत, गोलोक जागत, वो श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। और वो बहिरंग शक्ति क्या है? हम जो जीव है, हम भी आध्यात्मिक है, हम सब आत्मा है। हमारी मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव सच्चिदानंदमय है, परंतु हम अभी बहिरंग शक्ति, माया शक्ति से संयुक्त है और इसलिए हम सच्चिदानंदमय होते हुए भी हम इस भौतिक प्रकृति से आत्मा परिचय करते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं, मैं गुजराती हूं, इस शरीर में हूं, तो इस शरीर में नहीं हूं, ईश्वर का जन्म था, ईश्वर का मृत्यु होगा, परंतु मैं आत्मा हूं और मेरा जन्म कभी भी नहीं होते और मृत्यु कभी भी नहीं होगा। तो भव बंधन का कारण है इस भूल धारणा कि मैं ईश्वर हूं और सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरा भोग करने के लिए है। और सच क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान जैसे सनातन हूं, वे प्रभु है, मैं दास हूं, वे महान है, मैं तुच्छ हूं, फिर भी मेरा स्वभाव भगवान का स्वभाव जैसे है, वे सच्चिदानंदमय है, मैं भी सच्चिदानंदमय हूं। तो ये सब समझना चाहिए भगवद गीता के अनुसार, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये सब समझना चाहिए। शास्त्र चक्षु के द्वारा सब कुछ देखना चाहिए। क्या है इस भौतिक संसार में? प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। इस कलयुग में सत्वगुण बहुत कम होते। इस आधुनिक तथाकथित सभ्यता विशेष का रजोगुण से चलते। रजोगुण में काम और लोभ, ये दोनों प्रवृत्ति बहुत अधिक होते हैं। काम मतलब और एंजॉय, इंद्रिया सुख यही सुख, यही सोचना है रजोगुण का प्रभाव से। जैसे टीवी में हमेशा वो एडवर्टिजमेंट आते हैं, तो यही चीज खरीद लो, एंजॉय आइसक्रीम, मोटर बाइक, और म्यूजिक भी उस प्रकार होते हैं, बबम बबम बबम बबम बबम। इंद्रियों को प्रोत्साहित करना जिससे इंद्रिय सुख होगा। और लो, बड़ा आदमी बन जाओ, धनी बन जाओ, तो इस रजोगुण बहुत अधिक होते हैं इस कलयुग में, आधुनिक तथाकथित सभ्यता में। परंतु परिणाम से उस सुख जो हम चाहते हैं उसका फल होते दुख। हम देखते हैं कि आधुनिक सभ्यता का पूरा प्रयास है जिससे लोग सुखी होंगे इंद्रिय तर्पण से, परंतु फल होते कि कोई सुखी नहीं है। आप देखिए, विचार करो, एक पीढ़ी के पहले, 30 साल के पहले और आज क्या अंतर है? उस समय इतना व्यवस्था नहीं थी इंद्रिय सुख के लिए, इतने सारे कार नहीं था, खाली एम्बेसडर एक प्रकार का गाड़ी था, एम्बेसडर और फियत का, इतने ज्यादा कार नहीं था, और ये सब हाईवे फ्लाईओवर वो तो नहीं था, और लोग के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। तो आजकल बहुत सेल फोन तो नहीं था, वो लैंडलाइन, खाली लैंडलाइन था, और ज्यादा समय चालू नहीं था, एक कॉल करने से, प्रयास करने से तो पागल जाते, पहले ऑपरेटर को डायल करना तो ऑपरेटर नहीं मिलते, मिलते तो ऑपरेटर नाराज होते या ऑपरेटर की बात नहीं सुन सकते, तो बहुत मुश्किल होता। आजकल तो हम सेलफोन खोलते, मेरे पास नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास सेलफोन नहीं है, तो खोल के तो आप किसी से बात कर सकते, तुम कहाँ हो, मैं नॉर्थ पोल गया हूँ, मैं मून में हूँ, ये सब प्रगति है। लेकिन फल क्या है? लोग और ज्यादा चिंतित होते, सुखी नहीं है कोई, बहुत तनाव होते, कैसे होते? क्योंकि पूरा सभ्यता का प्रयास है इंद्रियों के द्वारा सुखी होना। तो यदि हम श्री कृष्ण से थोड़ा सा उपदेश लेंगे, हम समझ सकते कि इस प्रयास सुखी होना इंद्रिय तर्पण से तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो इतना सब प्लानिंग कमीशन है, उसका जरूरत नहीं है, करोड़ रुपया का नाश होते प्लानिंग में जरूरत नहीं है। एक भगवत गीता यथारूप ले लो, उसको पढ़ लो और सब प्रॉब्लम समाधित हो जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और हमको ऐसे ज्ञान भी देते हैं जिससे हम इस भौतिक संसार में सुख और शांति में रह सकते। परंतु आजकल ऐसे प्रचार होते कि धर्म से भारत का सत्यानाश हो गया है, अभी फैक्ट्री बनाने का जरूरत है। वास्तव में इस भारत देश का मूल धन है आध्यात्मिक ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो इस देश में भगवान कृष्णा और सब ऋषि मुनि जो प्रचार किया है वो दूसरे देशों में ही नहीं मिलते। बाइबल कुरान वो सब है लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान तो नहीं है। अन्य देशों में इस सारा बात कि इंद्रिय सुख से सुख नहीं होते, दुख होते, कोई दूसरा धर्म में इस प्रचार नहीं होते क्योंकि उस वो सभी दूसरे तथाकथित धर्मों में वो खाली अंधविश्वास होते, आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान विशेषकर जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में है वो इस भारत देश का मुख्य धन है और इस धन इतना सुंदर है कि जितने भी परिवेशन होते इतना वर्धन होते, कम नहीं होते और ज्यादा होते। तो यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करेंगे हम और भी मिलेंगे, परंतु वो आध्यात्मिक ज्ञान यथारूप समझना चाहिए और समझना चाहिए। इसलिए वो भगवद गीता का संस्करण जो हम इस्कॉन से वितरण करते जो शूल प्रभुपाद की व्याख्या के साथ है उसका नाम है भगवद गीता यथारूप। यथारूप मतलब उसमें उल्लेखक की कुछ कल्पना नहीं है। वो भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले वैसे ही व्याख्या है। भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण का चरम उपदेश है मंदना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी। भगवान कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन करो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बन जाओ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। तो ये श्री कृष्ण का चरम उपदेश है। उसके पहले गीता में भगवान कृष्ण कर्म ज्ञान योग अनन्य शक्तियां देव देवियों की स्थिति प्रकृति के तीन गुण ये सब विषय पर चर्चा की और ये सब चर्चा करने के पश्चात श्री कृष्ण का चरम उपदेश है उनके भक्त कृष्ण के भक्त बनना। और उसके साथ चरम उपदेश क्या है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण और भी बोलते हैं कि सब प्रकार के कल्पित धर्म शारीरिक धर्म सामाजिक धर्म इत्यादि परित्याग करके इस वास्तव धर्म ग्रहण करो, मेरे चरण में शरण कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए अर्थात भक्ति करना चाहिए। और श्री कृष्ण की भक्ति करने से श्री कृष्ण की कृपा से हम और सब सभी प्रकार के पूर्वकृत पाप से हम मुक्त होते हैं। कृष्ण की भक्ति हर एक जीव का मूल धर्म है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान का चरम स्तर है। भूल धारणा अनेक है, सत्य एक है। तो सत्य क्या है, इतना ज्यादा खोज करने का जरूरत नहीं है। सत्य ज्ञान हम मिलते भगवत गीता में। तो कलयुग में लोग राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति युक्त है, इसलिए ये सब सरल बात नहीं समझते। भगवत गीता में वो उपदेश जो कृष्ण हमको देते हैं, उसको समझना इतना कठिन नहीं है। परंतु पहली बात है कि लोग की रुचि नहीं है इस परम सत्य विज्ञान के लिए, और दूसरी बात है कि रुचि होते हुए भी सामान्यतः लोग उस प्रकार के तथाकथित साधु के पास जाते हैं जिससे वे वास्तव वास्तव भगवद गीता क्या ज्ञान नहीं मिलता। गीता से एकदम स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है और सब जीव उनके तुच्छ अंश है। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, श्री कृष्ण स्पष्ट करते भगवद गीता में। परंतु ये सब ढोंगी तथाकथित साधु कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, कैसे संभव है, कैसे हम जो सामान्य जीव है हम ईश्वर है। तो ऐसे कहना सच नहीं है, बिल्कुल मिथ्या है। तो ये कलयुग का एक और लक्षण है कि धर्म कथा बोलना का अभिनय में जो धर्म के विपरीत लोग बोलते, ऐसे बहुत बड़े बड़े साधु ज्ञानी पंडित गुरु योगी इत्यादि जो है, जो वास्तव में कोई साधु गुरु पंडित नहीं है क्योंकि वो सत्यवाणी नहीं करते। सत्यवाणी क्या है कि कृष्ण भगवान है और सब जीव उनके दास है, इसलिए कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। परंतु गीता वाणी लेके, गीता का श्लोक बोल के, गीता का वास्तव उपदेश उल्टा करके लोग ये सब बकवास बोलते हैं। जीव तो ईश्वर ही है, तो जीव तो ईश्वर नहीं है। यदि हम ईश्वर है तो कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख के बीच में है। यदि हम ईश्वर है क्यों हमारे दूसरे लोग से सुनना पड़ेगा कि हम ईश्वर है, कि ईश्वर नहीं जानते कि वो ईश्वर है। लेकिन ऐसी बात सुनने हम बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ मैं ईश्वर हूं। तो हर रोज मेरी बीवी बहुत नाराज होती है और मुझको इतना धमक देते है, तो लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर हूं। हर रोज मुझे फैक्ट्री जाना है काम करने के लिए, ये सब मेरा लीला है। और धीरे धीरे वो देखने की शक्ति कम जाते हैं, सब दंत हिलते जाते हैं, फिर गिल जाते हैं। और सुनने की शक्ति कम जाते हैं। और एक बार नर्मदा यात्रा होते हैं, राम नाम सत्य है बोल के, और हम सोचते हम ईश्वर है। वो खुद भी ऐसे सोचते, मैं हूँ, सबसे बड़ा खुद हूँ, ये सब माया है। और यदि कोई भी बड़ा साधु ऐसे बोलते तो फिर भी माया है। हम कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, हम ईश्वर के दास है। और चूंकि कि मैं ईश्वर का दास हूं, ये बात हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों के बीच में है। तो परम धर्म क्या है, यही समझ। मैं कृष्ण दास हूं, मेरा एक ही कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो कैसे कृष्ण सेवा करना, वो भी कठिन नहीं है। जिनके पास मुंह है, सबके पास मुंह है, बोल सकते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। कृष्ण इतना दयालु है कि कल युग में हम योग्य नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, हम योग्य नहीं है कठिन वेद ज्ञान समझने के लिए, हम योग्य नहीं है बहुत विधि पालन करने के लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण इनकी दया से, विशेषकर कलयुग के लिए हमको एक बहुत सरल उपाय दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप करो हरि नाम, यही भक्ति है। श्रवण कीर्तन, भगवद गीता श्रीमद् भागवत में सब कुछ जो है आप श्रवण करो, और हरि नाम कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण, कोई लोग प्रश्न है तो महाराज से पूछ सकते हैं। तटस्थ शक्ति मतलब जो अंतरंग शक्ति और बाह्यरंग शक्ति का मध्य स्थल पर है, इसका मतलब जीव। जीव का स्वभाव है आध्यात्मिक, परंतु अभी हम बाह्यरंग शक्ति भौतिक प्रकृति में है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक, परंतु हम अभी भौतिक जैसे हैं। तो इसलिए हम दो स्थिति के बीच में हैं। इस तटस्थ शक्ति का मतलब जीव शक्ति, ये सब भगवद गीता में है। अपरयामितस्त्वं प्रकृतिं विधिमे परम जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत्। इसका पूरा वर्णन आप मिलेंगे भगवद गीता का सातवा अध्याय में। और किसी बात प्रश्न है तो क्या प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है? कैसे? शास्त्र से हम कैसे मालूम सकते हैं कि कृष्ण भगवान है? शास्त्र से। शास्त्र अनेक है। कुछ शास्त्र में शिवपुराण में लिखे कि शिव परम, और ऋग्वेद में कि इंद्र वरुण परम है। तो ये सब लिखे, तो ये सब सही है, लेकिन ये ज्ञान परम सत्य ज्ञान नहीं है। जैसे शिव परमेश्वर भक्त तो वो सही है, परंतु शिव भगवान परमेश्वर है, लेकिन खाली ऐसे लोग के लिए जो इस भौतिक संसार में है और जिनकी दृष्टि भौतिक संसार के परे नहीं जाते। जैसे आप भी परमेश्वर है आपका घर में, शिव परमेश्वर है भौतिक संसार, और वास्तव पूर्ण परमेश्वर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो गीता जो सब वेद पुराण इतिहास के सारांश है, उससे एकदम स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भागवत जो सर्वोच्च वैदिक ज्ञान है, उससे स्पष्ट है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सब महान महान आचार्य भी मानते, रामानुजा, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, सब मानते कि कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद, आप सब ध्यान पूर्वक वो कथा सुने हैं।